złotych. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już 14:00, program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Obszańska, powtórnie dzień dobry i dzień dobry Agnieszce Drozd. Jeszcze dziś sprawa słów Brauna o Holokauście zostanie przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej. Marszałek województwa lubuskiego, który spowodował wypadek, podał się do dymisji. Wyprzeć Czerniaka, mobilny punkt badań i jeździ po Polsce. Prawdopodobnie jeszcze dziś sprawa haniebnych słów europosła Grzegorza Brauna zostanie przekazana śledczym z IPN-u. Grzegorz Braun we wczorajszym wywiadzie w jednej ze stacji radiowych zakwestionował istnienie zbrodni nazistowskich, mówiąc, że komory gazowe w Auschwitz to fake. Prokuratura Okręgowa w Warszawie od razu rozpoczęła czynności sprawdzające w kierunku zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim, mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Zostaną one na podstawie artykułu 45a ustawy o IPN-ie wyekspediowane do oddziału i komisji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i tam będzie dalej już ewentualnie prowadzone postępowanie w tym zakresie. Wypowiedzi Grzegorza Brauna podważają prawdę historyczną, mówi wiceprezes IPN-u Karol Polejowski. Bezpodstawnie zostały zanegowane badania historyczne. Po drugie, mamy przecież relacje tych, którzy przeżyli niemieckie obozy zagłady, a więc jest to zaprzeczanie wiedzy, która nie wzbudza żadnych wątpliwości. Oburzające, obrażające pamięć ofiar. Tak zwane kłamstwo oświęcimskie jest w Polsce przestępstwem i jest ścigane z urzędu. Grożą za nie grzywna lub do 3 lat więzienia. Prokurator generalny złożył do marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przed komisję śledczą do spraw Pegasusa Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro nie stoi ponad prawem. Na wezwanie Sejmowej Komisji Śledczej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania, tak jak każdy inny obywatel, który takie wezwanie otrzyma, napisał w mediach społecznościowych Adam Bodnar. Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podał się do dymisji. Samorządowiec, jadąc w czerwcu służbowym samochodem, spowodował kolizję. Do internetu trafiło nagranie, na którym widać, jak Skoda, którą jechał marszałek, podjeżdża blisko jadącego przed nią auta, a następnie wyprzedza je prawym pasem, a potem uderza w wyprzedzane auto i bariery energochłonne. O dymisji Marcin Jabłoński powiedział w krótkim oświadczeniu dla prasy. Przywiązanie do standardów w życiu publicznym nakazuje mi podjęcie tej, nie ukrywam, bardzo trudnej decyzji. Rozwój województwa lubuskiego, któremu poświęciłem niemal całe swoje życie zawodowe, jest dla mnie najważniejszy, a kolizja z moim udziałem odciąga uwagę opinii publicznej od rzeczywiście istotnych spraw dotyczących regionu. Rezygnację Marcina Jabłońskiego muszą zaakceptować radni województwa, którzy zbiorą się na sesji 18 sierpnia, a policja zabrała mu prawo jazdy i skierowała wniosek do sądu o ukaranie. Kolejni cudzoziemcy nie wpuszczeni z Litwy do Polski. Po przywróceniu kontroli Straż Graniczna w Podlaskiem nie wpuściła dotąd do kraju 13 cudzoziemców, którzy nie mieli prawa do pobytu w Polsce. Zatrzymała również 2 kurierów. Ostatni taki przypadek był na przejściu w Trompolach w gminie Puńsk. Tu strażnicy i terytorialsi zatrzymali Ukraińca, który przewoził 4 osoby, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Jak się okazało, cudzoziemcy nie posiadali przy sobie wymaganych dokumentów do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. W trakcie dalszych czynności ustalono, że jest to 3 obywateli Somalii i 1 obywatel Etiopii. Obywatele Somalii posiadali przy sobie przepustki z ośrodka dla cudzoziemców na Łotwie. Kontrole na granicy z Litwą i z Niemcami wróciły w poniedziałek, potrwają przynajmniej miesiąc. Bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Puław cieszy się akcja bezpłatnego badania skóry w kierunku wykrycia czerniaka. W tym roku już po raz 11 specjaliści odwiedzają 16 miast w Polsce po jednym z każdego województwa. Mamy kilka wskaźników, które każdemu z nas mogą pomóc w identyfikacji czerniaka. To reguła A, B, C, D, E, mówi koordynatorka projektu Uwaga, wyprzeć czerniaka Marta Górska. Czyli A, asymetria, B, brzegi nierówne i poszarpane, C, niejednolity kolor, D, duży rozmiar, to jest powyżej 6 mm, albo szybki wzrost danego znamienia. Również E, ewolucja, czyli nabycie cech, których istniejące znamie wcześniej nie miało, swędzenie, krwawienie czy owrzodzenie. Do dermatologa kolejki są długie, a tu jest szansa na szybkie badanie, mówią zadowoleni mieszkańcy.

Polskę ruszymy, do przepięknego miasteczka, które nazywa się Sokołowsko. To już za chwilę, tam właśnie, już niebawem, rozpocznie się także performatywny festiwal. Jego tytuł brzmi Konteksty i zaraz tam wskoczymy, ale przedtem klimat muzyczny, trochę taki zimnofalowy, roztoczy nam Bianca Scout. Teraz przenosimy się, no, myślę, że do bardzo urokliwego miejsca, a jednocześnie na wydarzenie, które pobudzi naszą wyobraźnię, pobudza co roku. Mówię tutaj o pewnym festiwalu, to Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty. To już chyba niektórzy odgadli. Ruszamy do Sokołowska, przed nami 11. edycja tego festiwalu. Marta Czyż także jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuratorka tegorocznej edycji, ale ci, którzy cenią i śledzą scenę artystyczną, na pewno wiedzą też, że Marta Czyż kuratorowała Polskiemu Pawilonowi w Wenecji w 2024 roku. Tam pojawił się wątek ukraiński. Tych wątków na Festiwalu Sztuki Efemerycznej nie zabraknie i teraz. Ale zacznijmy od początku. Jeżeli miałybyśmy jakoś ustawić Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty wobec przeróżnych wydarzeń w Polsce, jako takie spotkanie ze sztuką, ale bardzo różnorodną, jak byś nazwała Konteksty? Czym one są? Dla mnie Konteksty są, słusznie nazywają się Festiwalem Sztuk Efemerycznych, dlatego że ta sztuka efemeryczna jest dzisiaj bardzo pojemna. Nie musi oznaczać tylko i wyłącznie pracy z ciałem i takiego performansu, który znamy bardziej z lat 70. czy 80., ale właśnie cały czas nie tylko co hołduje temu performansowi, ale też pokazuje, że ta sztuka efemeryczna ma bardzo dużo innych wymiarów i po roku 2000 rzeczywiście ta sztuka efemeryczna polityczne, a szczególnie w kontekście polskim i w kontekście Śląska, dlatego że to na Śląsku powstała koncepcja sztuki postartystycznej wymyślona przez Ludwińskiego, który powiedział, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego momentu, w którym już tak wiele rzeczy można nazwać sztuką, że będziemy musieli nazwać tej sztuce jakiś zupełnie nowy kierunek i ta sztuka prawdopodobnie wejdzie gdzieś w obszary naszego codziennego życia. I można go uznać za wieszcza, jeżeli chodzi akurat o ten temat i ten wątek. Tak, jak najbardziej. Myślę, że Jerzy Ludwiński miał rację, tylko też pytanie jest to, jak go interpretujemy, bo to nie oznacza teraz, że każda kolacja, każdy spacer i każda rozmowa jest będzie sztuką. Teraz sztuką, ale że tak naprawdę poprzez spacer, kolację albo dyskusję też można się wyrażać artystycznie. I tak właśnie za chwilę już będzie w Sokołowsku. I od razu rzućmy datą dla tych, którzy chcieliby zmierzyć się z przepięknym miejscem, ale też z miejscem, które także bywa surowe. Piękna przyroda, ale także społeczność, liczne wątki, konteksty, kłopoty, radości. Właściwie Sokołowsko kumuluje w sobie bardzo dużo narracji, które są lokalne, ale wpadają w ten globalny dzban pełen znaczeń. Więc ruszamy do Sokołowska. Zanotujmy datę. 17-20 lipca. Zacznę od tego miejsca, do którego ruszasz wraz z zaproszonymi artystami, artystkami, osobami artystycznymi. Czy to miejsce ma znaczenie? Czy ono wygeneruje dla was, dla ciebie jakieś znaczenia, które będą zawarte potem w programie? Na pewno jest tak, że Sokołowsko jest bardzo inspirujące. Co wiemy, nie tylko poprzez to, że, nie wiem, urodził się tam Krzysztof Kieślowski, a Olga Tokarczuk napisała empuzję, który ma miejsce w Sokołowsku, ale też dzięki temu, że rzeczywiście dzięki działalności Fundacji In Situ, Zuzanny Fogt i Bożenny Biskupskiej, rzeczywiście zaczęli tam się sprowadzać różni artyści i można nazwać to miasteczko takiej bohemy artystycznej, ale które tak naprawdę po jakimś dłuższym czasie zaczyna tam absolutnie wciągać, bo to życie tam wciąga i te wszystkie problemy z dużych miast przestają być już ważne i zabieramy się za lokalne problemy, jak, nie wiem, natura, sąsiedzi, właśnie jak otoczenie, jak to jak chronić sanatorium Bremera. Na pewno to jest bardzo inspirujące miejsce, natomiast chyba pierwszy raz, ponieważ wracam do Sokołowska po raz trzeci, kiedyś zrobiłam taki bardzo drobny program dla młodych artystów i artystek w 2012 roku, w 2020 roku zrobiłam jedną edycję jako kuratorka, a teraz zostałam zaproszona na następne 3 lata jako dyrektorka artystyczna i w tym roku pierwszy raz w Sokołowsku chciałabym, żeby nie odnosić się koniecznie do Sokołowska, tylko żeby po prostu Sokołowsko zainspirowało takie miejsce na styku nie tylko granicy, ale też historycznej granicy, tego co tu było kiedyś, tych artystów, którzy w Sokołowsku gdzieś tam mogą poszukać też siebie i odnaleźć wątki i pokazać te wątki, które oni chcą wydobyć w tej edycji, która będzie dotyczyła wędrówki i pewnego powrotu do domu, który już nie istnieje albo który już nie jest tym, czym kiedyś był. To jest ważne to, co mówisz. Nie po raz pierwszy można ciebie kojarzyć z tym, że pracujesz na przecięciu sztuk wizualnych, sztuki w ogóle, ale też sytuacji czy lokalnej, czy globalnej, sytuacji kryzysowej, którą mamy jak na dłoni i to w bardzo wielu aspektach. Homecoming to jest hasło wywoławcze. Co się za nim kryje? To historia przemieszczania się postrzeganego nie tylko w kontekście migracji, ale też uchodźczości, kiedy nie sami podejmujemy decyzję o jego opuszczeniu. Ale to także powrót w sensie mentalnym, kiedy zachodzą w nas różne zmiany, w których dojrzewamy, inaczej postrzegamy już najbliższe otoczenie. I patrzę na to z jednej strony pod kątem geograficznym, bo to przemieszczanie się i szukanie tego domu albo opuszczanie swojego domu zawsze ma jakiś wymiar fizyczny i geograficzny, a z drugiej strony dlatego możemy też postrzegać to przez wątek historyczny. Dużą częścią tego programu będą artyści z Ukrainy, dla których teraz właściwie dużym pytaniem jest, gdzie jest ten dom i czy ten dom jeszcze rzeczywiście będzie istniał. O takim domu niektórzy artyści nie mogą już wrócić do tego domu, albo na przykład nie mogą go opuścić, albo będą musieli go zaraz opuścić. Ta definicja domu, tego, co uważamy za dom, może być bardzo różnorodna, bardzo szeroka. No, Gaston Bachelard powiedział, że dom to jest tak naprawdę, istnieje jakaś przestrzeń własnego naszego komfortu, prawda? Więc ten dom możemy postrzegać w różnych wymiarach i oczywiście ta wojna w Ukrainie jest punktem wyjściowym, ale tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać nad tym, co się dzieje na Bałkanach. Będą u nas dwie artystki z Kosowa, państwa, które istnieje od 2007 roku, więc one tak naprawdę żyły na styku jednego i drugiego domu, innego nazewnictwa, języka, kultury. Z jednej strony wywodzą się z tej jednej kultury, ale dorastały w innej. Tak samo interesujące jest dla mnie to, jak żyją polscy artyści za granicą, bo przecież to też jest ciekawe, że mamy wielu artystów i artystki, które żyją za granicą, tworzą tam, a nie zawsze o nich dużo wiemy, o ile nie robią jakichś gigantycznych karier. Te informacje o nich nie dochodzą tutaj do Polski, raczej też dzieją się lokalnie, ale przecież ci artyści też tutaj wracają i ta wędrówka do Sokołowska, mimo że będą tam w większości po raz pierwszy, też jest takim symbolicznym powrotem do domu i próbą określenia swoich korzeni, swojej tożsamości w jakiś sposób. To jest także rozmowa o czymś głębszym, bo przyglądając się temu tematowi i w jaki sposób chcesz poprowadzić narrację jako dyrektorka artystyczna, pomyślałam sobie też o takim głębszym wymiarze, czyli takiej refleksji miejsca, które jest dla nas, no właśnie, jakie? Czym jest dla nas dom? Jak dom traktujemy? Gdzie go poszukujemy? W kontekście bardzo wielu przemian, czy to w kontekście konfliktów, czy na przykład zmiany klimatycznej, czy chociażby takiego poczucia bezpieczeństwa czy przynależności. Mówiła o tym m.in. Rosie Braidotti, która podkreślała rolę ruchu i migracji jako form tożsamości w erze globalizacji. I tak samo jak bardzo ciężko nam dzisiaj, żyjemy w erze migracji niewątpliwie, niezależnie od tego, czy jesteśmy migrantami czy uchodźcami, to nawet jako wieczni turyści albo zmieniając miejsca zamieszkania, gdzieś żyjemy przez rok, przez dwa lata, przez 5 lat. Żyjemy w erze przemieszczeń, na pewno, także ze względu na możliwości szybkiego transportu i wydaje mi się, że to jest, z jednej strony wiemy, skąd pochodzimy, a z drugiej strony już często nie umiemy do końca określić swojej tożsamości, dlatego że żyjemy, nie wiem, w jakimś miejscu, gdzie żyjemy przez 10 lat, już posługujemy się innym językiem i ciężko tak naprawdę powrócić w pewnym momencie do korzeni i powiedzieć, że właściwie ja jestem tylko i wyłącznie stąd. Ale też interesuje mnie to, w jaki sposób ta sztuka zadziała, dlatego że ta sztuka też migruje i ta sztuka też ma różne wpływy i działa na styku różnych kultur. Ci artyści z Ukrainy, którzy są w różnych miejscach, chociaż ci, których zaprosiłam, są głównie z Ukrainy, albo ci artyści polscy, którzy działają za granicą, albo kuratorki, bo też ważne jest to dla mnie, że ja nie zaprosiłam tutaj tylko osób artystycznych, a właściwie w ogóle nie zaprosiłam performerów. Takie było też założenie, żeby pracować z artystami, z którymi można wypracować też inny język, bazując na tej nowej definicji, czym jest sztuka efemeryczna, która może być praktycznie wszystkim. I dlatego też zaprosiłam 4 kuratorki i zaprosiłam też architektów, czyli grupę Centrala, żeby pokazać, że tak naprawdę ten język sztuki może operować w wielu obszarach artystycznych i tak naprawdę ten spacer może być zarówno wykuratorowany, jak i zrealizowany w formie artystycznej w bardzo różny sposób. Bardzo intrygująco to brzmi. Pozwolisz, że w takim razie zrobimy teraz krótką przerwę i zaryzykuję, będzie to efemeryczny utwór. So what I know of you is that you're based in England. Yes. And you're a woman. So I'm gonna go over it, over and over again, all over again, in a heart-shaped swimming pool, it's like a honeymoon with you, all over again, and in every sense, don't say, got a piece of Opowiadamy o 11. edycji Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty. To oczywiście wyprawa do Sokołowska, a z nami Marta Czysz. Cześć, dzień dobry raz jeszcze. Cześć. Dyrektorka artystyczna Kontekstów. Sokołowsko, myślę, że to jest miejsce, które jest znane tym, którzy nie tylko ze sztuką, ale także z naturą idą ramię w ramię. To jest jeden z festiwali, który przykuwa uwagę do Sokołowska, ale nie tylko. To są także konteksty, które mnożą nam się dzięki temu, w jakim miejscu jesteśmy, ale też z kim pracujemy. To teraz po roztoczeniu tej wizji, koncepcji, czy też tego spotkania, bo mam wrażenie, że to, o czym mówiłaś i opowiadałaś do tej pory, to jest taka propozycja spotkania na przecięciu właśnie sztuki i życia, ale też na przecięciu tego, co dzisiaj jest znaczące albo co nas dzisiaj niepokoi. Więc łącząc te wszystkie wątki, wspominałaś o tym, że sztuka efemeryczna to jest sztuka, która przeprowadza nas przez różne dziedziny, także życia i wprowadza dzięki sztuce na ten wyższy poziom. Nie zawsze spacer jest sztuką, o tym także opowiadałaś. No to właśnie, co dla nas szykujecie i co będziemy mogli wygenerować, oddać siebie albo wziąć dla siebie z tego całego dobrostanu, który przygotowałeś? Zaprosimy naszą publiczność na dwa rodzaje wydarzeń, z którego będzie się składał cały program festiwalowy. Z jednej strony będzie to właśnie spacer, który wykonają wszyscy zaproszeni artyści, artystki, kuratorki i architekci. Natomiast te spacery będą miały bardzo różne wymiary, bo my zaprosimy Państwa czasem na spacery, które mają długość 1 metra, a czasami zaprosimy Państwa na spacer, który ma długość kilku kilometrów. Dlatego, że spacer traktuje też jako spacer, który ma odnosić się do tego fizycznego powrotu, od tej fizycznej, do tej fizycznej wędrówki do domu, bardzo często jest tą wędrówką, którą przebywamy mentalnie, która wewnętrznie. Przepracowujemy to w naszych głowach, tą drogę, a tak naprawdę nie musimy w ogóle się poruszać fizycznie. Więc ten fizyczny kontekst jest ciekawy, jest ważny dla mnie, natomiast artyści interpretują to w bardzo różny sposób i rzeczywiście będzie wiele takich bardziej statycznych spacerów. Bardzo dużo będzie takich prac, które będą włączały aktywnie publiczność, chociażby do tego przemieszczania się i do próby takiej przejścia i zrozumienia tej wędrówki. Tych artystek i artystów przygotowujemy ten projekt już od wielu tygodni i na przykład wiem, że te prace, które pokażą ukraińscy artyści, będą bardzo wzruszające i takie trochę wręcz rozdzierające serce, bo naprawdę mówią o tęsknocie za domem, który nie wiadomo czym za chwilę chwilę będzie. Jest w tym taka niepewność, sentyment, a równocześnie jakieś takie przekonanie, że oni tego kraju nigdy nie zapomną, niezależnie od tego, jak on będzie wyglądał. Drugą ścieżką festiwalu będą filmy. Będą prace wideo i filmy, które będą pokazane w kinie. Czyli z jednej strony możemy się przemieszczać z artystami po całym Sokołowsku, dosłownie, a z drugiej strony będziemy mogli usiąść w kinie i pooglądać różne rodzaje wędrówki na ruchomym obrazie. Nomadyzm i tożsamość, poszukiwanie przeróżnych ścieżek i odpowiedzi na pytanie, czym jest dom. No, właściwie bardzo dobre pytanie, które możemy zadać teraz sobie samym. Ruszamy. Homecoming to jest tytuł tegorocznej edycji Festiwalu Sztuki Efemerycznej Kontekst, który rozpoczyna się już 17 lipca w Sokołowsku i potrwa do lipca 20. Zapytam jeszcze o to, co dla kontekstów zawsze było ważne. O dźwięk. Będzie dźwięk, będzie praca dźwiękowa o granicy, która powoduje utratę pewnego domu, którą przygotuje Karolina Frejno z Wrocławia. I to jest bardzo dobra wiadomość. 11. edycja, już 11. Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty. Zapraszamy? Zapraszamy gorąco. Zapraszam ja i Marta Czysz, dyrektorka artystyczna festiwalu. Dziękuję. Sokołowsko, wspaniałe miejsce i jeżeli ktoś chciałby wybrać się na kolejny festiwal sztuk performatywnych, bo przypominam, że przecież Sant'Angelo di Romagna i tam festiwal jeszcze trwa do niedzieli, to oczywiście można korzystać z tych podpowiedzi. A teraz co podpowie nam Pote? As it burns beneath your chest, my best. Hurt until the rest confess. We never could have found time, but maybe it's just us. So good to you, yeah, good to you, yeah, yeah, yeah. So good to you, oh, good to you, yeah, yeah, yeah. So good to you, yeah, good to you. Good to you. Good tea, baby, you got your money's worth. I got my story, you got another version. You've been turning heads for a long time. Chasing, you've been burning looks for a long time. Went from love struck to fucking up the trust in us. Now your neighbors pretty sure they had enough of us. Too many ups and downs, I've had enough of love. Argue with you, then I let the man a double call. Tell me more, handed you my heart. And you left it on the floor, oh, why? Darling, why you messing with me? I will give you anything. Why you do me? Oh, drink more, sipped away that pain when she left that door. I Henny on the rocks, that ain't nothing to me. I was trying to push that limit, but mama said, don't drink no more, don't drink no more. God can help. You locked that door, heard that before. So I pull up just one more time. Sip, sip, unwind. Sip, sip, unwind. Just one more time. So good to you, yeah, good to you. So good to you, oh, good to you. Good to you, yeah, good to you. Ten dżentelmen nazywa się Pote i można było go usłyszeć, zobaczyć także na Malta Festiwalu. To w Poznaniu ten festiwal się już skończył. Podobnie jak inne brzmienia w Lublinie. Dlaczego o Lublinie wspominam? Dlatego, że teraz do Lublina ruszamy. W Lublinie jest pewna galeria. Jest to jedna z ciekawszych galerii w Polsce. Nazywa się Labirynt i możemy zmierzyć się tam ze sztuką współczesną, ale nie tylko, bo Labirynt działa od lat już bardzo mocno także z przeróżnymi inicjatywami, z warsztatami, z literaturą, z tym wszystkim, co można dookoła zbudować. A można zbudować na przykład społeczność. Labirynt też bardzo mocno reaguje na otaczającą nas rzeczywistość, także tą najbliższą im, czyli na to, co się dzieje chociażby na naszej wschodniej granicy. Nie bez powodu o tym wszystkim mówię, ponieważ na miejscu znalazła się Gosia Jakubowska, która wybrała się na wycieczkę i do Lublina, no i oczywiście przy tej okazji zajrzała do galerii Labirynt. Zatem, co się okazuje? Trawa rośnie, bzyczą pszczoły i powstają nowe inicjatywy. A Gosia Jakubowska puka? Tutaj Elżbieta Jabłońska, dzieło. Tam Joanna Rajkowska. Sztuka jest nie tylko we wnętrzu tego baraku, ale wkoło też. Mówi Waldemar Tatarczuk, dyrektor galerii Labirynt, który na krótką wycieczkę wokół galerii oddaje nas w ręce doktora Grzegorza Jędrasiuka. Trzeba się kawałek oddalić od tego największego centrum miasta, ale warto. Dlaczego warto? Najlepsze kawiarnie są poza szlakami turystycznymi, dlatego że one muszą się postarać, żeby przyciągnąć do siebie ludzi i żeby powiedzieć coś ciekawego. I zwykle to one mają charakter. I tak potrafi być także z galerią. Na przykład mamy Marsz Równości w Lublinie. To te marsze potrafiły kończyć się tutaj właśnie pod galerią Labirynt i wtedy to ona stawała się centralnym miejscem. Ta centralność nie jest wyznaczona przez to, gdzie jest centralny punkt turystyczny, tylko gdzie dzieje się coś na tyle ciekawego, że nawet czasem nas potrafi wiercić, nie podobać nam się, bo ja szczerze mówiąc, kiedy przechodzę obok kiosku antyfaszystowskiego, zwykle się krzywię. Musimy przejść przez bardzo wysoką trawę, ale to nie jest problem. Musimy uważać na kleszcze. No i ja się wcale nie dziwię, bo tutaj naprawdę jakieś takie kukły z bebechami na wierzchu, kalosz, który jest gdzieś pośrodku zawieszony na górze, zniszczone ubrania, łachmany wręcz. O co w tym wszystkim chodzi? Ja myślę, że to troszeczkę jest taka galeria, która próbuje z nami zagrać w jakąś grę, bo zaraz obok tego kiosku mamy tak naprawdę pozostawione ciało baobabu, ważnego dla Lublina, drzewa, które ze starości gdzieś tam postanowiono, że zostanie ścięte, no i które też było takim miejscem, pod którym ludzie się spotykali w Lublinie. Teraz w tamtym miejscu jest już nowe drzewo, które zaczyna swoje życie. To trzeba czytać razem też właśnie z tą wysoką trawą, w której teraz stoimy, z tym kioskiem, z tymi ulami, które mamy kawałek dalej i z tym znakiem tam już nic nie ma. Ale z drugiej strony ten żółty kiosk nam przeszkadza po prostu i mówi, hej, jestem kioskiem w centrum miasta, ale kioskiem antyfaszystowskim i może dlatego mówi, nie podchodź, jeśli nie jesteś gotowy, żeby jakąś estetykę sobie znaleźć. Zmierzamy w kierunku Labiryntu, w którym czeka na nas artystka Katarzyna Górny i jej najnowsza wystawa Pamięć Ziemi. Osią tej wystawy jest też rzeźba trójwymiarowa, kobieta, która się pazurami wczepia w ziemię, która jest naprzeciwko ekranu, na którym jest film. Wybitna aktorka opowiada o tym, jak chciała być czaplą, jak chciała być ptakiem, kobietą ptakiem, psychicznie się z nią zintegrować. Szukam, myślę, jak zagrać ptaka. To też jest właśnie o naszej cielesności, trochę o akceptacji. Praca z moim ciałem jest taką walką z brakiem tej akceptacji. Dzięki temu właśnie, że na przykład tutaj panie wszystkie są w wieku już pomenopauzalnym albo menopauzalnym, mimo wszystko na tych zdjęciach nie ma znaczenia ich wiek, ich gabaryty, ich wygląd, bo one już same nie mają z tym problemu. Czy naszej bohaterce i podmiotowi lirycznemu tej wystawy Udało się zamienić w czaple? Mentalnie tak. Każda kobieta w końcu czuje się tym ptakiem. Jesteśmy tak związani z przyrodą, która nas otacza, z biologią, że nie da się nas oddzielić. Jesteśmy tak samo zwierzętami jak wszystkie inne istoty żyjące wokół nas. Film, rzeźby i zdjęcia to na wystawie Pamięć Ziemi. A my wracamy do Waldemara Tatarczuka i udajemy się w kierunku, w którym zmierza też galeria wspierania Ukrainy. Współpracuję z ukraińskim środowiskiem artystycznym od prawie 20 lat. I właśnie gdy zaczęła się pełnoskalowa wojna, ta współpraca się jeszcze bardziej zintensyfikowała. Oni też wspierają galerię, bo dzięki nim mamy fantastyczne wystawy, bo naprawdę te sztuki ukraińskiej czy polsko-ukraińskie są bardzo dobre, są bardzo mocne. Przygotowujemy wspólnie z BWA w Zielonej Górze i BWA we Wrocławiu projekt, który będzie równolegle w trzech miastach pod tytułem Voices from Ukraine, 30 osób artystycznych w labiryncie i równolegle wystawy w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Zależało mi na tym, żeby właśnie pokazać sztukę, która powstaje w Ukrainie. Wydaje nam się zawsze, że sztuka z kraju ogarniętego wojną, no to będzie o traumach i o dramatach. Tworząc w kraju, w którym toczy się wojna, trudno uniknąć tej atmosfery, ale też my patrząc na tę sztukę, nakładamy na to filtr wojny i zupełnie inaczej to odczytujemy. Będą na przykład prace dotyczące ekologii, działania na naturę przez człowieka, w dużym stopniu na zmiany ekologiczne, które nastąpiły w wyniku działań wojennych. Prace, które z kolei mówią o ziemi, o pejzażu ukraińskim, czy takie tradycyjne wyszywanki ukraińskie, które na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią od takich ludowych, wiejskich makatek, które tam się w kuchni gdzieś tam na wsi wiesza. Dotyczą tego, co jest teraz i też jakby tam jest napis "Uwaga, alarm". Uwaga, alarm, uwaga, uwaga, Galeria Labirynt w Lublinie to jest miejsce warte odwiedzenia. Waldemar Tatarczuk i Gosia Jakubowska, a teraz jeszcze dołożymy do tego Canserbero. Extra, extra, se reveló la naturaleza. Animales tienen a cazadores de presas. Osos, cocodrilos y otras especies violentas matan gente para usar su piel en una cruel empresa. Lo dicen los medios y la gente lo comenta. Osos con alfombras de humanos para sus cuevas. Cráneos de hombres disecados, los venados pegan en paredes de bares que solo animales frecuentan. Animales escapan del zoológico hartos, encerrando en jaulas a políticos nefastos. El señor lagarto viste un sombrero muy alto hecho con piel de humanos cazados en la jungla de asfalto. Árboles se levantaron de la tierra espesa, donde clavaron a los humanos de cabeza, que después con una sierra eléctrica cortaron y usaron sus cadáveres para fabricar mesas. Solo cuando el último río está envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, cuando el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. Solo cuando el último río está envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, cuando el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. Extra, extra, la naturaleza nos invade, los periódicos lo dicen, la gente lo sabe. Flora y fauna se organizaron y arrojaron contaminación letal al corazón de las ciudades. Muchos advirtieron lo que ninguno creyó, muchos comentaron lo que ninguno escuchó, que con máscaras de oxígeno del mar salieron miles de ballenas disparando al que les disparó. No, extra, extra, la naturaleza enfurecieron, griten las personas, se alentó los noticieros. Videos aficionados captaron peleas de humanos esclavos, de perros bravos que los rodean, prendas de piel de mujer en cuerpos de culebra, hombre apuñalado por toro que no da tregua, seres humanos maltratados, amaestrados, ridiculizados en los actos del circo en la selva. Y solo cuando el último río esté envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, cuando el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. Solo cuando el último río esté envenenado, cuando el último pez ya esté pescado, cuando el último árbol se desplome, será entonces cuando noten que el dinero no se come. animales extinguidos por el ser humano resucitan entre los muertos para cobrarnos años de inconsciencia, sin clemencia o negligencia de parte de seres que supuestamente piensan. Y continuando con la información, siguen sin descubrir otro planeta en apta condición para invadir y destruir, acelerando así la inevitable extinción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cancerbero, hasta quando? Dokąd zmierzamy? Ja zmierzyłam paluszkami w stronę skrzynki pocztowej, a tam zapytania, co to był za utwór pod koniec pierwszej godziny. Tej godziny, która, przypomnę, była w całości poświęcona festiwalu w Sant'Arcangelo, jednym z najważniejszych festiwali, jeżeli chodzi o sztuki performatywne w Europie. A to był wspaniały cover Magdy Dureckiej, Serce to jest tancerz, a moje serce zawsze się raduje i mam nadzieję, że nie tylko moje, kiedy do studia zagląda Zuzanna Berendt. Cześć, dzień dobry. Cześć, jestem też bardzo uradowana. Jest to radość szczera. Jak zawsze. Jak zawsze. Spoglądam na ciebie ostrożnie, ale widać na twarzy, maluje się pewien rodzaj zadowolenia, ponieważ uknąłyśmy pewien plan. Jako że Zuzanna Berendt jest specjalistką od teatru i mogłybyśmy podyskutować o takim festiwalu, jak na przykład festiwal w Sant'Arcangelo, ale mamy bardziej wywrotowy plan dzisiaj, ponieważ przyniosłaś do studia polecenia. W zeszłym tygodniu polecałaś festiwale teatralne i wydarzenia teatralne na wakacje, a tym razem bierzesz nas pod włos i proponujesz książki. Książki związane z teatrem? Czy to się w ogóle czyta? No może ja nie jestem najlepszą osobą, żeby to tak obiektywnie ocenić, ponieważ czytam książki o teatrze od kilkunastu lat i jestem generalnie ich fanką, ale wydaje mi się, że zabranie książki o teatrze ze sobą na wakacje jest pewną formą towarzyszenia teatrowi w czasie, w którym nieczęsto możemy oglądać spektakle. Więc wybrałam takie książki, które myślę, że można spokojnie ze sobą zabrać, szczególnie osoby, które mają taki zwyczaj jeżdżenia z książkami na wyprawy i myślę, że nie będą zawiedzeni i zawiedzione. No dobrze, to ja od razu przyznam, że zaglądam do tej listy, którą dostałam wcześniej. Nie czytałam żadnej z tych książek, ale już zdążyłam trochę poczytać o nich. Zatem mój apetyt wzrasta. I mam nadzieję, że po drugiej stronie jest podobnie, bo cóż my tutaj mamy? Kultury fanowskie w teatrze XIX wieku? No dobrze, to jest wyzwanie. Tak, to tak zabrzmiałaś, jakby to nie było zachęcające, a nie, jednak... Nie, dlaczego? Ja to mogę zachęcająco. Tort Marcello, kultury fanowskie w teatrze XIX wieku. No i zupełnie inaczej to brzmi, prawda? Trzeba bo mamy ten tort Marcello, który jest moim zdaniem wybitnym tortem, jeśli chodzi o propozycje słodyczowe. Jest tytułem książki Agaty Łukszy, która przeprowadziła zupełnie pionierskie na polskim gruncie badania dotyczące tego, jak zachowywali się fani teatralni w XIX wieku. Ja już naprawdę płonę jak pochodnia. No właśnie, można spłonąć czytając kolejne rozdziały tej książki, bo okazuje się, że to, co kojarzy nam się bardzo z mediami społecznościowymi, z tym obiegiem medialnym, w którym funkcjonujemy teraz, w XIX wieku, oczywiście na inne sposoby i w innej skali, też było bardzo mocno obecne. I na przykład, kiedy Łukrza pisze o tabunach fanek podążających za Heleną Modrzejewską, to można się zastanowić, czy to tak bardzo różni się od tych zjawisk gwiazdorskich współczesnych. Niesamowity jest też rozdział poświęcony bitwom fanowskim, to znaczy jak możesz sobie wyobrazić taką sytuację, w której na scenie jest na przykład Krystyna Janda i Danuta Stęka, a na widowni zasiadają ich stronnictwa fanowskie, które zachowują się w ten sposób, że kiedy ta, którą kochają, przemawia wiwatują, krzyczą, wspierają ją, a kiedy przemawia ta druga... Buczą? Buczą, rzucają obiektami na scenę. Takie rzeczy się działy w XIX wieku. Publiczność była wtedy zupełnie inna, była zupełnie odległa od tego wizerunku takich ludzi, którzy spokojnie przez kilka godzin chłoną sztukę. Tam były, działy się rzeczy absolutnie żywiołowe, wszyscy byli zaangażowani, chcieli kogoś widzieć, kogoś nie widzieć na scenie. I Łuksza pisze o tym w sposób, który jest fascynujący i wydaje mi się, że powoduje, że jesteśmy w stanie ten teatr, po którym zostały nam już tylko jakieś takie pamiątki, ślady, zobaczyć w taki sposób, jako coś absolutnie żywego i fascynującego. Dobrze, że w radiu nie można czymś rzucać. Danuta Stenka także na naszej antenie. Proszę tropić, proszę szukać. Przepiękna powieść, lektura, którą czyta. Ale wracajmy. Tort Marcello, kultury fanowskie w Teatrze XIX wieku. Mam nadzieję, że już w miarę przekonałam tym, jak to się czyta, jak czyta się ten tytuł, do tego, żeby zajrzeć. Na pewno przekonałaś mnie ty, ale ruszmy dalej, bo napięcie rośnie. W Ameryce Susan Sontag to nieco poważniejsza propozycja. Tak, no bo Susan Sontag jest też taką poważną autorką i myślę, że jako taką autorkę wszyscy ją znają. I wydaje mi się, że ten fakt, że Susan Sontag napisała powieść, której główną bohaterką jest właśnie polska aktorka XIX-wieczna, wspomniana przed chwilą Helena Modrzejewska, jest informacją, która wiele osób zaskakuje, a nawet niektórych szokuje. To jest tak zwana łamiąca wiadomość. To jest tak zwana łamiąca wiadomość i ta amerykańska autorka, która jednak ma jakieś polskie korzenie i być może to spowodowało też, że sięgnęła po ten temat, napisała powieść o amerykańskich losach Heleny Modrzejewskiej, która w pewnym momencie wyemigrowała i miała w Stanach niebywałą karierę. To znaczy, co było zaskakujące ze względów językowych, kulturowych. No, Helena Modrzejewska była niesamowicie popularna za oceanem i w tej powieści, czyli w Ameryce, Susan Sontag właśnie pisze, co prawda daje jej inne imię i nazwisko, ale powieść, ta historia przedstawiona w powieści jest inspirowana właśnie tymi amerykańskimi losami Modrzejewskiej. I to jest ciekawe, w ogóle nie wytropiłam tego, że Susan Sontag napisała książkę o Modrzejewskiej w Ameryce. To jest ciekawe połączenie, ponieważ spoglądamy na aktorkę, czy czytamy o aktorce, no, która jest legendą trochę polskiego teatru, ale w kontekście zupełnie innego kraju, nie tego, co działo się tutaj, tylko tego, co Modrzejewska robiła w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce. Susan Sontag, no i oczywiście skłamałam. Człowiek w Teatrze Życia Codziennego, to jest kolejna twoja propozycja. Totalny klasyk. I teraz pamiętam, że przecież Irvinga Goffmana czytałam na studiach. Dawno to temu było, ale bardzo ważna lektura. Dlaczego ją polecasz? Bo to jest książka dość, no można powiedzieć, naukowa. Ona jest bardzo mocno socjologiczna, też elementy teatrologiczne tam znajdziemy. Znajdziemy bardzo dużo poważnych tematów, ale też takich pogłębionych. Tak, pomyślałam, że taką książkę można polecić latem, zwłaszcza kiedy często mamy taką okazję do obserwowania innych ludzi. To znaczy, na przykład leżymy sobie spokojnie na plaży i obserwujemy, jak na kocyku obok, czy za parawanem, który znajduje się obok nas, rozgrywają się czasem dantejskie, czasem przyjazne sceny. W każdym razie to, co Goffman oferuje, to jest takie spojrzenie na relacje międzyludzkie i na społeczeństwo poprzez te kategorie związane z teatrem. I on pisze o tym właśnie, w jaki sposób przyjmujemy pewne role, a nawet zakładamy maski i jak sytuacje, w których jesteśmy publiczne, można traktować jako działania na scenie. I wydaje mi się, że ta książka dostarcza bardzo wielu takich narzędzi obserwacyjnych, które przydają się nie tylko na wakacjach i też pokazuje, że ten słownik związany z teatrem, który jest sztuką i może się nam wydawać odległy od życia codziennego, jednak bardzo się przydaje w takim myśleniu o rzeczywistości i o przyglądaniu się jej.